أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 95. Sure Tin Suresi, Kur'an-ı Azimuşşan'ın, Kur'an-ı Kerim'in 95. suresi, 8 ayet, 34 kelime ve 105 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Bürüc suresinden sonra nazil olmuştur. Adını birinci ayetindeki tin, incir kelimesinden almıştır. Bismi adıyla Allah-ı Allah'ın, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Vettini ve and olsun incire, ve zeytuni ve zeytine. And olsun incire ve zeytine. Vetturi sinine, vetturi ve turi, turdana, sinine, sina. Ve mübarek turi sina dana. Ve hâzâ bu el beledi beldeye emin, emin beldeye, bu emin beldeye. Ve bu emin beldeye. Lekad elbette halakna, biz yarattık insane, insanı fi ahseni, en güzel takvim biçimde. Elbette biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sümme sonra rededna, çevirdik hu onu esfele, aşağıların safilin, aşağıların aşağısına. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Tin suresi insanı en güzel, en mükemmel bir şekilde yaratmasında alemlerin Rabbinin gücünü gösteren en engin delillerinden sonra kafirin hala öldükten sonra dirilmeyi ve haşri inkarını kınar. Andolsun biz insanı en güzel bir biçimde yarattık, sonra onu aşağıların aşağısına gönderdik. İlla ancak müstesna ellezine, o kimseler ki amenu, iman eden, ve amilu, ameller işleyen, salihati, salih. Felehum, onlar için vardır ecrun, bir ecir, ecir vardır. Gayru, kesintisiz, memnun, memnun olacakları bir ecir vardır. Ancak iman edip salih ameller işleyene müstesna, salih amel işleyenler müstesna, onlar için memnun kalacakları kesintisiz ecir vardır. Fema nedir? İten nedir? Yükezzibuke, yalanlama, yalanlamana iten nedir? Ba'du, bundan sonra, bir din, bundan sonra dini yalanlamana iten nedir? Eleyse, değil midir Allahu Allah, bi ahkemi, hükmedenlerin hakimin, hakimleri, hakimi. Hükmedenlerin hakimi. Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? Allah hükmedenlerin en adili değil midir? Cümlesi yüce Allah'ın evreni ve evrendeki varlıkları hikmet ve adalet ölçülerinde yaratıp yöneteceğini, dünyada peygamberleri aracılığıyla en doğru, en ve adil hükmü verdiğini, ahirette de yine en adil hakim olarak mahlukat arasında hüküm vereceğini ifade eder. Sözün soru şeklinde olması hükmün kesinleştiğini pekiştirir. Hazreti Peygamber bu ayeti okuyanın evet öyledir, ben de buna şahitlik edenlerdenim demesi tavsiye etmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.